أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصد نمتع آياتي بمرأي جسد لك الله سبحانه وتعالى دي لك لكن في كم كم بندا وفي سيستها شنو القرآن ของกลุ่มเหล่านี้ก็คือการปฏิบัติตามหรือการเรียนแบบบรรพบุรุษโดยไม่มีเหตุผลโดยไม่มีหลักการไม่มีหลักฐานมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นไม่ยอมที่จะรับความศรัทธาหรือไม่ยอมรับที่จะยอมรับสัจธรรมที่มาจากพระเป็นเจ้าถ้าในการในทํานองนี้นะครับในการตำหนิพฤติกรรมของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาโดยเฉพาะกลุ่มที่บูชาเจวิตกลุ่มที่ตั้งฮากีกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นซึ่งเป็นลักษณะหรือเป็นการกระทำที่จะปรากฏในทุกยุคทุกสมัยคือกลุ่มที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์หรือกลุ่มที่ปฏิเสธศาสนาธรรมทั้งที่หลักฐานอันชัดแจ้งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้านั้นได้ปรากฏต่อหน้าเขาได้ยินแล้วเห็นแล้ว บางคนก็เข้าใจแล้วโดยซ้ำฉะนั้นขอความกรุณาครับขอความกรุณาพี่น้องข้างนอกครับทางเสียงมันก็กวนเราสุภาโนวตาแล้วก็ได้ยกอุทาหรณ์ของผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นว่าเป็นกลุ่มที่ได้เห็นได้ยินสัจธรรมและหลักฐานที่มาจากอัลเลาะห์แล้วแต่ก็ปฏิเสธในอายะห์นี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบเป็นตามสบายหมดเลยนะเขาแล้วก็นั่งฉลามให้เรียบร้อยให้ทุกอย่างให้แล้วโทรศัพท์มือถือด้วยนะโทรศัพท์มือถือเช็คใหม่ติดนิสัยติดนิสัยบรรยายที่อาหรับติดนิสัยไม่ติดนิสัยว่าต้องสงบทุกอย่างต้องสงบสมาธิมันก็ต้องขอมาพี่น้องเห็นใจผมหน่อยตรงนี้นะถ้าพอบรรยายเนี่ยถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยสมาธิมันหายไปนิสัยเท่านั้นแหละแต่คงไม่ผิดนะไม่ผิดอุปมานะครับของผู้ปฏิเสธศรัทธาเราสุภาพนวตาเราได้กล่าวว่ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا مثل كان بريكتير لك لا أقام من نعفوك بكيسي سبحانا وعن كثلاء مثل كثل أقام الذين بندعوا فيه كفروا سبتيس الستة บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเราได้ยกอุทาหรณ์อุปมาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นอุปมาดังผู้ที่ส่งเสียงตะวาสิ่งที่มันฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราจะแปลตามคำศัพท์ก่อนนะนะแล้วก็ความหมายทั่วไปเดี๋ยวอธิบายทีหลังพวกปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็เสมือนสิ่งหรือผู้ที่ส่งเสียงตะโกนเรียกร้องแต่เรียกร้องสิ่งที่มันฟังไม่รู้เรื่องสิ่งที่ฟังไม่ได้สิ่งที่มันฟังไม่ได้มันจะเป็นวัตถุหรือจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรก็ตามเราจะรู้ทีหลังนะครับนอกจากว่าอิลล่ะข้างบนก่อนนะจะมาซาลีมาซาลีดังหรือถ้าตามสำนวนภาษาไทยว่ามาซาลุกะมาซาลีอุปมาอุปไมยภาษาไทยเนี่ยอุปมาอุปไมยเนี่ยมาซาลุกะมาซาลีเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับมาซาลุอุปมาบรรดาผู้เจริญค่ะอุปไมยดังผู้ที่ส่งเสียงผู้ที่อัลลอฮฺยานอิสุยานอิสุก็คือส่งเสียงตะวะส่งเสียงตะวะนี่ก็หมายถึงว่าที่มันมีความคัดเคลื่อนนิดนึงหรือจะเรียกว่าไม่ละเอียดนิดนึงคำว่าตะวะนะคำว่าตะวะนี่ในพุทธศาสนานุกรมมีหมายถึงว่าส่งเสียงด้วยอารมณ์หรือด้วยความรู้สึกที่มีความโมโหอะไรเช่นนี้นะแต่ยานอิสุตรงนี้เนี่ยไปค้นในพุทธศาสนานุกรมภาษาอาหรับเนี่ยไม่ใช่คือคำว่ายันน้อยกูเนี่ยใช้ได้สองความหมายแต่ส่วนมากในภาษาอาหรับส่วนมากเราจะใช้กับผู้ที่เลี้ยงแพะหรือเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานแต่เฉพาะพวกแพะนะอาหรับส่วนมากก็จะเลี้ยงแพะหรือแกะเลี้ยงแกะถ้าผู้เลี้ยงแพะหรือแกะเรียกแพะเรียกแกะเนี่ยนะกริยาก็คือหน้าอากอยันน้อยกูนะเอาก็อย่างน้อยกูซึ่งมันไม่เกี่ยวกับว่ามีอารมณ์หรือโมโหแต่ว่าถ้าจะเรียกสัตว์เดรัจฉานให้กูอย่างน้อยกูเขาต้องตะโกนต้องลั่นนะเสียงต้องดังก็จะใช้คำว่าอย่างน้อยกูภาษาอาหรับแปลว่าใช้เสียงดังในการเรียกสัตว์เดรัจฉานนะในการเรียกสัตว์ในการเรียกโดยเฉพาะสัตว์ที่เลี้ยงนะนะนี่มีวัตถุประสงค์ในการใช้จริยานี้ในอายะบทนี้ซึ่งคำว่าตะวาดเนี่ยค่อนข้างไม่ละเอียดถ้าจะใช้คำว่าส่งเสียงอย่างเดียวนี่ก็น่าจะพอเพียงนะครับเราจะรู้ว่าเหตุผลนะว่าทำไมต้องอธิบายตรงนี้ว่าคำว่าตะวันนี่ไม่ค่อยละเอียดหรือไม่ค่อยเหมาะสมครับเจนเอ๋ยกูก็ตกลงกันว่าส่งเสียงไม่เกี่ยวกับว่าอารมณ์หรือตะวันหรือโมโหนั้นไม่เกี่ยวนะแต่เสียงดังโดยเฉพาะในการเรียกสัตว์หรือเรียกสิ่งหรือผู้ที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ให้คำโมยันไหนกูไม่จำเป็นต้องมีอารมณ์มันนะบิมาสิ่งที่ลายสมาลายนี่ก็คือไม่นะมันฟังไม่รู้เรื่องยาสมาเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องอิลลาดูอาอันวานิดาอันอิลลานอกจากเสียงเรียกดูอาอันและเสียงตะโกนมีได้อันเท่านั้นสิ่งที่มันถูกเรียกเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เนื้อหาสาระของการเรียกการตะโกนเนี่ยนอกจากเรียกและตะโกนอย่างเดียวก็แสดงว่าที่ถูกเรียกนั้นไม่มีปัญญาไม่มีสติเขาก็มีปัญญามีสตินี่นะเรียกแล้วเนี่ยต้องรู้เรื่องต้องเข้าใจเดี๋ยวจะรู้ว่าการเปรียบเทียบหรืออุปมาตรงนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรอัลลอฮฺได้บอกว่าซุมมุนบุกมุนอุมยุนตัวเขาคือคนหูหนวกซุมมุนหูหนวกไม่ได้ยินบุกมุนเป็นใบ้พูดไม่ได้นะครับแล้วตาบอดอุมยุนคือใครอะซุมมุนบุกมุนอุมยุนเนี่ยสามลักษณะหูหนวกตาบอดตาใบ้นี่คือใครลักษณะของผู้ปฏิเสธศรัทธาลักษณะนี้เนี่ยเป็นการยืนยันในอุปมาในการเปรียบเทียบดังที่ระบุขั้นต้นตะฮุมลายาซิลูนดังนั้นพวกเขาถ้าดังนั้นพวกเขาฮุมและไม่ จะไม่เข้าใจหมายถึงว่าจะไม่เข้าใจหลักฐานอันชัดแจ้งที่มาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىอธิบายคร่าวๆนะครับสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ในการยกอุปมาตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เปรียบเทียบผู้ปฏิเสธศรัทธากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้เรียกโอ้พวกปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าจงศรัทธาเถิดจงเชื่อว่ามีพระเจ้าอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เถิดอย่าให้มีเกวียดอย่าให้ทำชิริกการเรียกร้องแบบนี้นะโดยมีหลักฐานนะว่าจะไปตั้งภาคีทำไมจะไปเคารพบูชาจะไปสักการะสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพระเจ้าได้ยังไงการเรียกร้องแบบนี้โดยมีหลักฐานโดยมีผลนี่นะคนที่มีปัญญามีสติเนี่ยน่าจะเข้าใจแต่เพราะคนพวกกาฟิรหรือผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยไม่เข้าใจยังดื้อดึงไม่ยอมรับในสัจธรรมที่ท่านนบีมุฮัมมัดนบีเรียกร้องแล้ว13ปีให้เหตุผลเรื่อยๆว่าตั้งภาคีมีภาคีกับอัลลอฮ์นี่เป็นเรื่องชิริกที่ไม่เข้าใจไม่ถูกต้องไม่ตรงกับคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าเขาก็ไม่ยอมรับอัลลอฮ์ก็ได้ยกตัวอย่างอุทาหรณ์ว่าเปรียบเสมือนนบีที่เรียกพวกปฏิเสธศรัทธาเรียกแล้วเรียกเล่าเหมือนใครเหมือนผู้ที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเรียกแพะไอ้แพะนี่มันหนีไปฮะเคยเห็นคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไหมแต่ต้องเป็นชนบทนะไม่ใช่คนในเมืองแล้วก็เพิ่งไปเลี้ยงแพะเพราะเดี๋ยวนี้มันฮิตนมแพะมันฮิตเนื้อแพะก็ฮิตนะไม่ใช่ต้องเป็นคนที่เลี้ยงแพะโดยกำเนิดโดยกำเนิดนี่คนที่เลี้ยงแพะนี่เขาจะมีวิธีเลี้ยงแพะนะตรงนู่นนะต้องอาหรับเขาจะเลี้ยงแพะในตามทะเลทรายนะวิธีเรียกเนี่ยวิธีเรียกอูดวิธีเรียกแพะนี่จะมีนะเสียงเฉพาะเนี่ยให้เรียกมากินมีนะภาษาระหว่างให้เรียกมากินให้เรียกมาพักผ่อนจะมีภาษานะเห็นต้องตะโกนบริแพะเนี่ยเขาไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยจะเลี้ยงสัก20-30ไม่ใช่เขาจะเลี้ยงแพะเป็นพันตัวนะจะกระซิบเนี่ยไม่ได้ยินหรอกบาดเสียงอะไรอย่างงี้ไม่ได้ยินหรอกต้องตะโกนเนี่ยที่ในผู้แปลเนี่ยก็เลยเข้าใจว่ามีความหมายเหมือนตะวาต้องการเอามาใช้แต่ยิ่งไม่ใช่ที่คนนี้เลี้ยงแพะนี่เขามีอารมณ์หรอกแต่เขาต้องการเรียกแพะให้มาใช่ไหมเขาตะโกนยังไงมาไอ้แพ้นี่มันไม่ยอมมาเราก็รู้ว่าสัตว์เดรัจฉานนี่ไม่เลือกทั้งหมดเลยสัตว์เดรัจฉานพูดเนี่ยถ้ามันอยากจะเข้าใจมันก็เข้าใจของมันมันก็เข้าใจของมันเรียกพระมันก็ไม่มาอัลลอฮ์ก็ได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าที่นบีเรียกกาฟิรเนี่ยให้มายึดในสัจธรรมและไม่ยอมรับทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนก็เหมือนคนที่เลี้ยงแพะและเรียกแพะให้มากินแต่แพ้มันก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมเข้าใจอุปมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบตรงนี้มีความลึกมีความหมายลึกซึ้งนะครับในอายะห์บทนี้เพราะคนที่เลี้ยงแพ้เนี่ยมักจะมีความสงสารมันมีความสงบเพราะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดนะครับในการหรือในเชิงสนับสนุนผู้หรือยกย่องผู้เลี้ยงแพะการเลี้ยงแพะเนี่ยเป็นอาชีพของบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายนบีถูกถามว่าการเลี้ยงแพะเนี่ยโอ้ว่านบีทุกท่านเนี่ยเคยเลี้ยงแพะแม้แต่ดิฉันเนี่ยเคยเลี้ยงกุนตุอาราฮะกะละกอรีตะลิอะฮ์มันก็เคยรับจ้างเลี้ยงแพะให้มีลักษณะอะไรพวกเลี้ยงแพะเนี่ยพวกเลี้ยงแพะนี่ที่เป็นชนบทนะเขาจะมีจิตใจสงบไม่เหมือนคนที่เลี้ยงอูฐนี่เห็นได้เลยครับผมที่เคยไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปข้อของแพะหรือข้อของอูฐนี่นะคนที่ดูแลไม่เหมือนกันคนที่ดูแลแพะเนี่ยจะมีความสงบจิตใจสงบแต่คนที่ดูแลอูฐเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีฉะนั้นนบีได้ยกย่องพวกที่เลี้ยงแพะในจิตใจว่าเขาสงบอัชชะกีนะตุฟีอะฮลิลกะนะสถีนะมีความสงบจะขึ้นอยู่กับคนที่เลี้ยงแพะไม่มีอารมณ์หรอกเพราะก็จะเรียกแพะนี่ไม่มีอารมณ์เรียกแพะให้มากินสงสารแพะ ใช่ไหมนี่ก็เช่นเดียวกันท่านนบีที่เรียกประชาคมโลกที่เรียกมนุษย์ทั้งหลายให้ยึดในศาสนาธรรมเนี่ยนบีก็มีความสงสารมีความห่วงใยต่อประชาคมโลกนะครับก็มีลักษณะเหมือนกันแต่นี่เป็นการตำหนิผู้ที่ได้ยินคำเรียกร้องแห่งศาสนาธรรมแล้วคนที่ได้ยินความจริงนี่มันอยู่ที่ไหนแต่ก็ตะแบงไม่ยอมรับเอาว่าไปเปรียบเทียบแต่การเปรียบเทียบตรงนี้นี่นะถือว่าเป็นการเปรียบเทียบที่สุขุมสุภาพบางอายะเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้คำที่รุนแรงก็สำหรับคนที่ค่อนข้างเข้าใจยากนะแต่บางอายะก็ใช้การเปรียบเทียบที่สุขุมอันนี้ไม่ได้บอกเลยพวกกาเฟรนี่มันสัตว์เดรัจฉานแต่บางอายะนี่มีอินฮุมอิลลากัลอันอามบัลฮุมอัดัลถ้าจริงเนี่ยพวกที่ปฏิเสธศรัทธานี่เปรียบเสมือนสัตว์เดรัจฉานอันนี้รุนแรงเลยเอาฟังก็แสลงแต่แบบนี้เนี่ยยังเบาหน่อยไม่ได้เอ่ยมาเลยเรื่องสัตว์เดรัจฉานเพียงว่าผู้หรือสิ่งที่ฟังไม่รู้เรื่องอันนี้จะเข้าใจหลายแง่ใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยอะไรที่มันเป็นหลักฐานหรือเครื่องหมายว่าที่ไม่รู้เรื่องนี่ก็คือสัตว์เดรัจฉานอะไรที่เป็นเครื่องหมายคำว่าเยนเนอไอคู่เอว่าเยนเนอเพราะฉะนั้นถ้าจะแปลอย่างละเอียดอุปมาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นอุปมาดังผู้ที่ส่งเสียงเรียกสัตว์อันนี้ถ้าจะละเอียดนะเพราะยันไหนกูดีเฉพาะเลยอ่ะเพราะเขาได้ยินคำว่าเล็กหมายถึงว่านี่มนุษย์เรียกสัตว์ในจะแปลในภาษาไทยดีมันไม่ใช่มึงก็ไม่เข้าใจแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้เนี่ยอุลามะก็เลยมีความขัดแย้งนิดหนึ่งว่าที่ผู้เรียกกับผู้ที่ถูกเรียกเนี่ยคือใครกันแน่ตกลงกันแล้วอ่ะมีผู้เรียกและมีผู้ที่ถูกเรียกอันนี้ชัดเจนแต่สำหรับการเจาะตรงรู้ว่าผู้ที่ถูกเรียกเนี่ยคือใครและผู้เรียกเนี่ยคือใครอันนี้เนี่ยมีสองทัศนะดังต่อไปนี้ท่านอิมามอิบนุกะซีรนะครับได้บอกว่าว่ามัสลุลละดีนกัฟรูไอซีมาฮุมฟีฮ์มินัลกัยวัลดะลาลวัลจะฮลิกัดดะวาบบิสซาริฮะลัตตีลาตัฟกะฮุมมายุกาลูละฮาบัลإذا نعق بها رأيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه بل إنما تسمع صوته فقط كذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراسان والربيع بن أنس نحو هذا كان ابن كثير بيبقوا عبد الله بن عباس بن صحابة أبو العالية تابعين مجاهد تابعين عكرمة تابعين عطاء تابعين عطاء ابن أبي رباح حسن البصري تابعين قتادة تابعين عطاء خراساني تابعين ربيع ابن أنس تابعين بندا علمان أمين مي تسنى مي قام يمي كان في قام أيام ونوى هو ريك تسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مي اطمعنا مي كان بكير هو ريك ก็คือท่านนบีผู้ที่ถูกเรียกก็คือผู้ปฏิเสธศรัทธาและการเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบนบีในการเรียกร้องผู้อื่นสู่สัจธรรมด้วยความห่วงใยเปรียบเสมือนผู้เลี้ยงแพะที่เรียกแพะให้มากระทำหรือให้มาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงหรือมีประโยชน์สำหรับมันนะและผู้ที่ถูกเรียกเนี่ยตรงนี้ในทศนานี่ผู้อยู่เรียกคือผู้ปฏิเสธศรัทธาเปรียบเสมือนใครอะสัตว์เดรัจฉานอิหม่ามอิบนุกะซีรบอกว่าเปรียบเทียบนะผู้ปฏิเสธศรัทธาเปรียบเสมือนอัดดะวาบอัสซาริฮะก็คือสัตว์เดรัจฉานที่เร่ร่อนไม่มีที่อยู่เปรียบเทียบในเรื่องอะไรครับในเรื่องอัลไฆวัดดะลาลวัลญะฮลในเรื่องไฆไอ้นี่หมายถึงว่าการปฏิเสธความจริงบาลาลคือหลงผิดยะฮลความงมงายความโง่เขลาในเรื่องนี้นี่นะผู้ปฏิเสธศรัทธาก็เหมือนสัตว์เดรัจฉาน นี่บรรทัดฐานของอัลกุรอานนี่คือบรรทัดฐานของอัลกุรอานถึงแม้ว่าผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะมีปริญญาเอกก็ในสายตาของสังคมนี้อันนี้ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานทำไมก็นี่ไงดูสิเขาแต่งตัวยังไงอะแค่สูทที่เขาใส่นี่นะเป็นแสนแล้วพี่น้องอย่าตกใจนะมีนะเขาขายสูทที่ฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยตัดเป็นแสนนะเป็นแสนบาทดูสูทที่คุณมีมาสูทเหมือนเนี่ยดูแว่นตาเขาใส่ดูแว่นตานี่เป็นหมื่นนะแค่ปากกาอย่างเดียวเนี่ยคุณเงินเดือนของคุณเนี่ยสามปีเนี่ยซื้อไม่ได้นะจะบอกให้ปากกาเขาอะเอาไม่ต้องพูดนะแค่ปริญญาโทปริญญาตรีโทเอกเนี่ยเขามีสามเบิ้ลแล้วถามโทสามโทสามเอกแล้วคุณจะไปว่าเขาโง่ได้ยังไงเนี่ยคนเนี้ยมีเนี่ยเอกสามปริญญาเอกนะโง่ได้ยังไงใช่ในมาตรฐานบางมาตรฐานของคนทั่วไปคือจะขึ้นเวทีสอนลูกศิษย์เนี่ยเป็นพันนั่งอยู่เป็นพันอาจจะไม่สอนมหาลัยเดียวสอนหลายมหาลัยและทั่วโลกด้วยเรียกตรงนู้นไปบรรยายไปให้ความรู้กับประชาชนแต่ปฏิเสธพระเจ้าไม่ยอมรับในพระเจ้าหรือตั้งภาคีกับพระเจ้าในมาตรฐานของอัลกุรอานมีความชัดเจนในมาตรฐานของอัลกุรอานพูดว่าอย่างชัดเจนก็เดวะบิสซาริฮะเหมือนสัตว์เดรัจฉานมาตรฐานเนี่ยไม่ได้สอนจะได้เอาไปใช้นะจะได้เอาไปใช้ประนามไปใช้ด่านะเห็นคนกาเฟ่นี่ท่านอย่ามาอวดเลยท่านเพียงเป็นสัตว์เดรัจฉานยังไม่ใช่นบีไม่ได้ใช้อันนี้เป็นมาตรฐานที่เราต้องเชื่อแต่ในเชิงการเผยแผ่เชิญชวนเรียกร้องนบีไม่ได้บอกว่าโอ้ไอ้สัตว์เดรัจฉานนี่ไม่ได้ใช้แต่ได้ใช้ยาต้มพวกกลุ่มชนของฉันพี่น้องของฉันความสงสารและความฉลาดท่านนบีแต่ไม่ความเชื่อถ้าเขาแต่งแล้วปฏิเสธแล้วดื้อดึงกับอัลลอฮ์กับศาสนาธรรมแล้วเนี่ยมันดูไม่ต่างกันนะนี่เป็นเนี่ยเอกแล้วเนี่ยโอ้ความรู้กว้างขวางแต่แค่เรื่องที่มันชัดเจนแบบเนี้ยเรื่องที่คนธรรมดาเนี่ยเชื่อกันได้นะเข้าใจกันได้ยังไม่ยอมรับอุลามะฮ์ได้กล่าวบทกลอนบทหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่ซิฟฟิลอัซฮานชัยอ์ถ้าต้องการอันฮารุอิซาดะลีลอิลาดะลีลในสมองในปัญญาของมนุษย์นี่นะจะไม่มีอะไรถูกต้องจะไม่มีอะไรชัดเจนจะไม่มีอะไรที่เรียกว่าความถูกต้องถ้าหากว่ามีคนมาถามตอนกลางวันเที่ยงกลางวันสว่างแดดจ้าๆอย่างนี้นะคุณเอาหลักฐานมาหน่อยสิว่าเรายังอยู่ในกลางวันเราอยู่ในตอนกลางวันถ้ามีคนถามแบบนี้นี่ผมในสมองนี่นะคุยกันไม่ได้แล้วในปัญญานี่นี่มีอะไรก็ถูกต้องถ้าเรื่องชัดเจนแบบนี้นี่คุณต้องการหลักฐานเช่นเดียวกันถ้ายังมีคนมีปัญญามีความรู้แล้วยังมาขอหลักฐานนะว่าโลกนี้ต้องมีพระเจ้าขอหลักฐานหน่อยคงพูดยากคุยยากปัญญาหรือสติปัญญาของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยต้องเชิญชวนตัวเองเนี่ยไปสู่สัจธรรมนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเรื่องการใช้อะไรใช้วิทยาศาสตร์ใช้ความรู้หรือวิชาการเกี่ยวกับฟิสิกส์เคมีในการเชิญชวนมีประโยชน์แต่ประโยชน์ค่อนข้างไม่กว้างผลยังไม่ค่อยเยอะทำไมเพราะคนที่อยากจะรู้หลักฐานชัดเจนในด้านวิทยาศาสตร์นะทั้งที่ตัวเองเนี่ยรู้อะไรมากมายค่อนข้างจะลำบากที่จะให้ศรัทธามันก็ปรากฏจริงๆเราพวกนักวิทยาศาสตร์บางคนที่เคยปฏิเสธอัลลอฮ์เลยนะแล้วพอเรียนพอศึกษาอย่างลึกซึ้งเช่นดาราศาสตร์เคมีหรือแพทย์แต่ศึกษาแล้วศรัทธาแล้วว่ามีพระเจ้าแต่ความรู้ที่ได้ถึงนี่นะไม่สามารถที่จะนำเขาเนี่ยไปสู่อิสลามที่ถูกต้องไอน์สไตน์ยอมรับตัวเองเนี่ยเป็นยิว แต่แกอยู่ในยุควัตถุนิยมที่ค่อนข้างไม่ยอมรับในพระเจ้าเดิมเนี่ยยิวทีหลังแกก็ปฏิเสธไอน์สไตน์แล้วก็พวกฟิสิกส์ในยุคนั้นนะรุ่นที่เชื่อว่ามนุษย์นี่มาจากลิงแต่พอแกศึกษาโดยเฉพาะเรื่องดาราศาสตร์ความสามารถและความรู้ของเขาเนี่ยประโยคสุดยอดของเขาที่ได้พูดนะสุดท้ายเนี่ยในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าต้องยอมรับเราต้องยอมรับว่าโลกนี้โลกจักรวาลนี้มีวิศวกรที่เชี่ยวชาญกำลังบริหารอยู่ก็ยอมรับว่าโลกนี้มีพระเจ้าไม่ได้เลยระบบจักรวาลระบบดวงดาวอะไรต่างๆมันจะบริหารตัวเองไม่ได้ต้องมีผู้บริหารแต่ถามว่าเจ้าอีกเก้าหนึ่งได้ไหมไม่ได้ถ้าเสียชีวิตในสภาพนั้นน่ะคือภูมิใจในความรู้ของตัวเองความรู้ตัวเองได้ถึงตรงนี้สุดยอดของตัวของเขาอะนะว่ารู้ว่าโลกมีพระเจ้าแล้วแค่นี้มันจะพอหรือมันไม่พอเพราะเรื่องนี้เนี่ยคนธรรมดาคนสามัญชนเนี่ยเขาก็เชื่อกันได้แต่คุณมีความรู้ขนาดนี้น่าจะนำท่านเนี่ยไปสู่สัจธรรมที่รอบคอบไม่ใช่แค่เชื่อว่ามีพระเจ้าแค่เชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วก็รสูลและก็หน้าที่ของท่านเนี่ยต่อพระเจ้ามีพระเจ้าและพระเจ้าเนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีตำแหน่งอะไรเลยอ่ะพระเจ้าอย่างเงี้ยเป็นทฤษฎีแต่มีคนมาบอกว่าเนี่ยพวกนักวิทยาศาสตร์เชื่อในพระเจ้าเหมือนความเชื่อในทฤษฎีเชื่อว่ามีพระเจ้าในเชิงทฤษฎีแต่พระเจ้านี่มีอำนาจในชีวิตของตนไหมพระเจ้านี่มีอิทธิพลในความคิดความเห็นความเชื่อของตัวเองไหมอันนี้เขาค่อนข้างไม่คือไม่สำนึกตรงนี้ทำไมล่ะก็ปัญญาของเขาเนี่ยนำไปถึงแค่นี้ว่าการใช้การเรียนสนามในเรื่องนี้มันมีประโยชน์แต่เท่าที่ดูเท่าที่สำรวจนะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมีกี่ล้านและกี่คนที่เข้าศาสนาอิสลามเนี่ยด้วยสิ่งเหล่านี้น้อยคนแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราทิ้งนะแต่อันนี้มันกำลังเป็นบทวิเคราะห์บทเรียนระหว่างและโต้เถียงระหว่างนักวิชาการว่าการที่ใช้อัลกุรอานโดยเอาทฤษฎีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีและเอามาไปเรียนศาสนาเนี่ยมันดีไหมมีนักวิชาการบางท่านมีค้านเลยนะว่ากุรอานนี่ไม่ใช่ตำราเคมีไม่ใช่แหล่งข้อมูลดาราศาสตร์ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้ฝากกุรอานเอาไปอ้างเรียนดาราศาสตร์ในหนังสือเล่มนี้เอาพวกท่านนี้ขาดข้อมูลด้านแพทย์เนี่ยมาเอาในกุรอานหรือพวกคุณเนี่ยไปใช้ยาไทยยาจีนเนี่ยไม่ได้มาเอาใช้ยาเนี่ยในเรื่องแพทย์เรื่องยานี่มาเอาจากกุรอานเนี่ยไม่ใช่กุรอานไม่ใช่ตำราแห่งวิทยาศาสตร์กุรอานเป็นตำราแห่งฮิดายะฉะนั้นอุลามะกลุ่มนี้ก็บอกว่าไม่ควรที่จะเน้นเรื่องนี้ที่จะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์อุลามะบางท่านอีกกลุ่มนึงซึ่งกลุ่มนี้ก็คือพวกนักวิทยาศาสตร์นะที่ได้พบได้เห็นทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ในกุรอานก็บอกว่าถ้ากุรอานมีแบบนี้เนี่ยเราก็ควรเอาไปเผยแพร่จะได้คนเชื่อในกุรอานแต่ที่จริงนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มาจากพวกคริสต์และยิวแต่ผมไปค้นดูเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ยิวและคริสต์ก็ใช้เรื่องนี้เหมือนกันเอาเรื่องวิทยาศาสตร์นี่นะครับมาตีความในไบเบิลในโตราห์ในคำพีของพวกยิวและคริสเนี่ยจะได้อ้างว่าเนี่ยในตอนแรกในอินเดียก็มีวิทยาศาสตร์มีเคมีมีแพทย์มีอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้สำหรับอัลกุรอานมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นแนวทางแห่งฮิดายะห์สรุปได้ครับในอายะห์บทนี้ว่าผู้ที่เรียกร้องก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องใครผู้ปฏิเสธศรัทธาให้เชื่อในสัจธรรมในความจริงของท่านนบีอัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบว่าผู้เรียกก็คือท่านนบีเนี่ยก็เหมือนผู้ที่เลี้ยงแพะและเรียกแพะแพะนี่ท่านนบีมันได้ยินนะนะท่านนี่มันได้ยินไหมมันก็ได้ยินแต่มันรู้เรื่องมันเข้าใจไหมมันเข้าใจชัดเจนนะมาว่าที่ที่ คนเลี้ยงนี่มันพูดเนี่ยมันรู้เรื่องไหมดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายังไงครับกามะซาลิลละซียันฮิกุบิมาลัสมาอิลลาดังผู้ที่ส่งเสียงสิ่งที่มันฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องนอกจากเสียงแสดงว่ามันฟังเหมือนกันนะฟังแต่ไม่รู้เรื่องและที่มันฟังนี่คืออะไรนอกจากเสียงเนี่ยมันฟังเสียงแต่เสียงอะไรเสียงเรียกและเสียงตะโกนนี่มีคนเรียกตะโกนเหมือนนะมีคนก็เรียกแต่ไม่รู้เขาเรียกใครตะโกนใครฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกับเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่มันได้ยินเสียงแต่มันไม่รู้เรื่องส้มมุนอันนี้แหละที่เป็นบทเรียนนะครับส้มมุนบุกมุนห้มยุนพวกเขาเนี่ยคือคนหูหนวกเป็นใบ้ตาบอดดูนะกาเฟรทั่วโลกนะตาดีนะหูก็ดีนะหูก็ดีแล้วก็อะไรลิ้นก็ดีดีหมดละร่างกายอวัยวะสมบูรณ์หมดนี่ประกวดกันก็อวดความสมบูรณ์ความสวยงามที่อัลลอฮ์ให้มาแต่ความสมบูรณ์ความสวยงามเนี่ยทำให้ถึงสัจธรรมไหมบรรลุสัจธรรมไหมไม่ใช่เมื่ออธิบายฟาอินนาลาตามันอับดุสซอมันไม่ได้บอดในตาในดวงตาว่าแล้วกินตามันคุลูบุลติบิสุดูแต่ที่มันบอดนี่ก็คือหัวใจที่มันอยู่ข้างในนั่นแหละคือตาบอดบุกมุนไปก็พูดนะแต่ใบในความจริงเพราะกาเฟรบางคนเนี่ยเข้าใจรู้เรื่องสัจธรรมแต่พูดไม่ได้พูดแล้วเสียเปรียบพูดแล้วขาดทุนก็เหมือนคนที่รู้สัจธรรมอย่างเช่นคนที่รู้ว่าเรื่องนี้นี่มันบิดาศึกษามาแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไม่ได้แต่วิชาการที่จบเมืองนอกกันนะอู้ล้นฟ้ารู้กันนะครับถ้าไปไคโรไปซาอุดีสิ่งที่บ้านเราเขาทำกันนะไปที่อื่นไม่เจอไม่ใช่ที่ได้เงินนะแม่ก็ได้ในกลุ่มซุนนะในกลุ่มซุนนะก็มีนะบางเรื่องที่ทำกันที่เป็นที่ได้ถ้าไปที่อื่นไปเมืองนอกเนี่ยก็ไม่เจอก็ทำกันไปหาที่ไหนเนี่ยก็ไม่ทำกันเขาอาจจะเคยทำกันนะแต่เลิกกันแล้วก็มีนะพอรู้แล้วว่ามันไม่มีกลับมานี่บ้านเราเนี่ยเรื่องอนุรักษ์ของบรรพบุรุษนี่นะไม่ได้เลยของที่บรรพบุรุษทำไว้เนี่ยต้องรักษาไว้อย่างดีมันจะผิดจะถูกนี่แหละอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องทำต้องรักษาไว้ต้องสืบทอดต่อไปพอมาเนี่ยเป็นนักวิชาการระดับด็อกเตอร์ก็มีนะครับรู้ว่าความจริงใช่ไหมบอกว่าอันนี้เป็นบิดาทำไม่ได้พูดไม่ได้ใช่ไหมกว่าบ้าเลยไหมคนก็ไม่ได้กว่าบ้าเพราะตอนพูดเนี่ยโอ้ยลั่นนะไม่ใช่ลั่นนะพูดเก่งคล่องแต่บ้านี่หมายถึงว่าสัจธรรมความจริงเนี่ยพูดไม่ออกสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของคนที่ยึดมั่นในสัจธรรมและเลื่อมใสในสัจธรรมเนี่ยความจริงนี่ต้องพูดถึงแม้ว่าเกี่ยวกับตัวเองนี่ก็ต้องพูดถ้าเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยแต่ตัวเองนี่ผิดแล้วพูดได้อย่างว่าตัวเองผิดเนี่ยนั่นแหละคือคนที่เลื่อมใสกับสัจธรรมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราต้องการในสังคมของเรากันเลยคนที่เลื่อมใสกับสัจธรรมมากกว่าเลื่อมใสกับตระกูลเลื่อมใสกับตัวเองเลื่อมใสกับสถาบันเรื่องเนี่ยบ้านเราเนี่ยฮะต้องใจเยอะต้องยุ่นตาบอดตาบอดเนี่ยหมายถึงว่าทำไม่รู้เห็นนะแต่ทำไม่เห็นนะหรือว่าไม่เห็นจริงๆก็อ่านหลักฐานนี่เอ๊ะมันไม่เห็นมีเลยไม่เห็นชัดเลยบอกว่านี่บอกนี่ทำไม่ได้ไหนอะไหนอะก็นี่นบีไม่ได้ทำมันไม่ชัดนี่ก็เห็นนี่มันคือมันมีความชัดเจนในตัวมันนะสงการทำไม่ได้มันไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะห้ามดูนี่มันเห็นนะชัดๆนะแค่มองไม่เห็นมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับ ลักษณะคล้ายๆกันก็เป็นบทเรียนสำหรับพี่น้องเรื่องความจริงเรื่องสัจธรรมนี่มีนักปรัชญาฝรั่งเศสคนนี้เป็นคริสบทความบางบทความที่คนกาเชตพูดนะมันอาจจะมีสัจธรรมในตัวมันที่จริงในความจริงเนี่ยไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของคนหนึ่งคนใดนบีมีหะดีษบทหนึ่งเรียกว่าฮิกมะตุบัลละตุลมุมินฮิกมะเนี่ยคือคำปรัชญาคำที่ถูกต้องอุทาหรณ์บทเรียนบัลละตุลมุมินเป็นสิ่งที่มุมินแสวงหาอยู่ที่ไหนเนี่ยมุมินก็จะเอาฉะนั้นมีอุลามะบางคนบอกว่าคุณฮิกมะตุมินอัฟวาฮิลมะญานินจะเอาฮิกมะนะจะเอาบทเรียนไหมจะฟังอุทาหรณ์ที่มันลึกซึ้งมาไปฟังจากคนบ้านะครับคนที่เสียสตินี่บางครั้งมีพอพูดนะโอ้โหพูดอะไรที่เป็นหัวกะทิเลยอันนี้โดยผเอิญนะโดยผเอิญอันนี้พูดเรื่อยๆนะผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่อียิปต์ผมละหมาดที่มัสยิดแล้วก็ใกล้มัสยิดเนี่ยจะมีคนแก่คนหนึ่งอายุ90เนี่ยสติค่อนข้างไม่มีแกละหมาดครั้งละหมาดลืมอ่ะหลงอ่ะถ้าแกจะพูดอะไรที่มันไม่คำท่าบางครั้งจะด่าบางครั้งก็ว่าคุณแต่บางครั้งก็พูดอะไรที่มันลึกซึ้งมากครั้งนึงแกเข้ามัสยิดหกล้มเอาล้มก็มีคนช่วยจะได้ลุกขึ้นพอแกลุกขึ้นผมก็ก็นี่แหละเราจะก้าวสักก้าวหนึ่งจะเดินสักก้าวหนึ่งนิดอัลลอฮ์ต้องช่วยนะโอ้โหคนที่มีความเชื่อถ้ามีความเชื่อแค่นี้นะถ้าเราทุกคนเนี่ยเชื่อว่าจะเดินก้าวหนึ่งต้องอัลลอฮ์ต้องช่วยนะแค่จะเดินอันหนึ่งเนี่ยก้าวหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ต้องช่วยแค่เชื่อแบบนี้เนี่ยแสดงว่าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากและคำนี้นี่ออกจากปากคนนี้ได้ไงฉะนั้นในเรื่องความจริงหรือสัจธรรมหรือข่าวนี่ไม่จำเป็นนะต้องมีด็อกเตอร์นะไม่จำเป็นต้องจบปริญญาคนสามัญชนบางครั้งมีนะพี่น้องไปนั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เก่าแก่แม้กระทั่งผู้หญิงที่แต่ว่าอยู่ในบ้านตลอดนี่ไม่เคยออกที่ไหนไม่เคยมีประสบการณ์ที่ไหนพูดอะไรบางประโยคว่าเขาจะบอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่เขาพูดกันมาพอบางครั้งมีผู้ใหญ่พูดอะไรมันคมนะครับอันนี้เป็นความจริงกลับนะครับกาเฟรคนนี้เนี่ยคนคริสต์คนนี้นักประชาคนนี้ชื่อบิการนะเขาบอกว่าสัจธรรมนี่มันจะรู้ยังไงว่าเป็นสัจธรรมเรื่องนี้นักประชาเนี่ยเขาโอ้โหโตเถียงกันแหลกเลยจนเละเลยจะรู้ยังไงเป็นสัจธรรมบางคนบอกว่าสัจธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ปัญญาถ้าปัญญารู้ว่าสัจธรรมนั่นคือสัจธรรมนักวิชาการเอกนว่าสัจธรรมนี่มันอยู่ที่สัจธรรมมันอยู่ที่ผู้เสนอสัจธรรมผู้เสนอเนี่ยจะรู้ว่าเป็นผู้จริงหรือผู้สัจจะหรือไม่แต่คนนี้ก็บอกว่าไม่ใช่สัจธรรมเนี่ยมันอยู่ในตัวมันสัจธรรมนี่มันอยู่ในตัวมันทำไมเขาบอกว่าในสัจธรรมนี่มันจะมีรัศมีจะมีนูรของมันทุกคนสามารถได้พูดจริงนะแต่ตัวเองเนี่ยเห็นมันได้คริสจะบอกว่าสัจธรรมมันอยู่ในตัวมันแต่ตัวเองเนี่ยเห็นไม่ได้นี่คือความจริงเราจะนั่นเมื่อไหร่บอกว่าตาบอดนี่แหละแบบนี้แหละตาบอดสัจธรรมจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละเหมือนอบูตอลิบลุงของท่านนบีกับท่านนบีก็ยอมรับว่าท่านนบีศาสนาของท่านนบีเนี่ยถูกต้องที่สุดแต่ก็ไม่เอาเล่าอะไรอ่ะเอาของบรรพบุรุษเอาของที่สืบมาจากปู่ย่าตายายศาสนาของอับดุลมุตตาลิบของฮาชิมของกาบิบนุลไอเนี่ยต้องยึดหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอันนี้ทัศนะหนึ่งไม่ทัศนะหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะมีน้ำหนักดีล่ะ แต่อุลามะฮ์พอกลับซีเลยหมายถึงว่าน้ำหนักจะอ่อนกว่าอันแรกนะซีเลยมีทัศนะถูกกล่าวว่าإنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا اختاره ابن جرير تذكر وقوم يشيل ابن جرير يعني منشور تفسير ابن جرير الطبري أو شو قام بالقرآن من الطبري يعني يوسف لم إلاความหมายกุรอานโดยเอาทัศนะของซอฮาบะห์และตะบีอีนมารายงานเป็นอิสนาดไม่เป็นสายสืบผมจะรายงานถึงอิบนุอับบาสทัศนะของอิบนุอับบาสเกี่ยวกับคำนี้ในอายะห์นี้เนี่ยยกอิสนาดไม่เอาสายสืบนะจากคนนี้จากคนนี้ถึงอิบนุอับบาสพออิบนุญะฮิดเสียชีวิตในศตวรรษที่สามที่สี่ยกอิสนาดไปถึงอิบนุอับบาสถึงอบูลอาลียะห์ถึงฮะซันชัดเจนอิบนุญะฮิดบอกว่าเราเลยอุทาหรณ์ตรงนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกมากลับมาอีกทีหนึ่งนะอุปมาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นอุปมาดังผู้ที่ส่งเสียงสิ่งที่มันฟังไม่รู้เรื่องบอกว่าไม่ใช่เลยนี่อัลลอฮฺไม่พูดถึงคนที่เรียกร้องเตวิดบูชาเตวิดบูชาเตวิดยังไงก็เอามาอะไรอ่ะมีทั้งพวงมาลัยมีทั้งอาหารพวกก็มีนะพวกแล้วต้องมีหลอดด้วยฮะอาจารย์โยกขึ้นโยกลงโยกฮะแล้วขอทุกอย่างขอให้คนนู้นหายยานะขอให้คนนู้นหายป่วยขอให้คนนั้นหายยากจนหายขอให้คนนั้นได้ขอให้คนนั้นไม่ได้ขอให้ฉันเป็นขอให้คนนั้นไม่เป็นนะก็เรียกแค่นั้นนะพี่เนี่ยไปศรีราชเนี่ยขอที่อยู่ตรงกลางขอไปเรื่อยๆยิงนักศึกษาที่เรียนไม่ค่อยได้นะต้องไปขอหนุนต้นตำรับเพื่อจะพ้นขอหนุนขอนี่นะอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่านี่ที่ขอที่เรียกร้องเนี่ยนี่มันได้ยินนะได้ยินนะผู้เรียกผู้เรียกร้องผู้ขอเนี่ยก็คือมนุษย์ที่เป็นมุชริกที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ผู้ที่ถูกเรียกก็คือเจวิตจะเป็นเจวิตหรืออะไรก็ตามที่เป็นภาคีนะที่เป็นภาคีเรียกแล้วเราบอกว่ามันจะได้ยินมันจะรู้เรื่องอ่ะขอมันแล้วมันจะรู้เรื่องไม่รู้ท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้โต้เถียงกับประชาชนในกลุ่มชนของเขาบอกว่าเจ้าเอกที่พวกเจ้ากำลังเรียกร้องกันอยู่นี่มันได้ยินไหมมันได้ยินไหมมันรู้เรื่องไหมก็ไม่ตอบอิบรอฮีมก็อยากจะให้เป็นรูปธรรมความเข้าใจนี่เป็นรูปธรรมก็เลยไปทำลายทุกตัวเหลือตัวใหญ่มานี่ใครทำใครทำเอาอิบรอฮีมมาทำนี่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะไหนว่าจะเวทนี่มันได้ยินไปถามมันดิมันจะตอบไหมฟารจาอิลาฮูซีมกาลูอินนะกุมอันตุมุซซาลิมมันก็ถึงแล้วก็สำนึกในสัจธรรมแต่อีกหน่อยนึงก็กลับอีกละทุมานุกิชัวกะลารูซีมทุกมนุษย์ที่ทำก็กลับอีกละอิบราฮิมแกจะมาเงียบมาใหญ่เงียบมาเงียบท่านนั้นมีความจริงนี่มันปรากฏแล้วนะเอาไปถามมันดิมันรู้ไม่ใช่เหรอตัวใหญ่นี่มันก็เห็นน่ะมันถูกทำลายหมดแล้วมันยืนอย่างเงี้ยมันไม่ช่วยพี่น้องมันได้ไงยืนเงี้ยไม่เข้าท่าเลยมันก็ปรากฏในสัจธรรมนะแต่ก็ไม่ยอมรับอิลลัลดุอาอ์อะนวัยดันได้ยินเสียงได้ยินเสียงตะโกนได้ยินเสียงเรียกร้องแต่มันไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นทัศนะแต่อิบนุกะซีรเลยบอกว่าวันอัลวะลูอัลละทัศนะอันแรกเนี่ยอัลละไม่ถึงว่ามีน้ำหนักมากกว่าเลยอันนั้นอัศนามะลาทัศนะอุซีอันวะลาตักติลูวะลาตุบซิรูวะลาบักษะละฮ์วะลาฮายาตุฟิฮ์อิมาอินนุกะซีรบอกว่าทัศนะอันแรกที่เปรียบเทียบว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเหมือนสัตว์เดรัจฉานมีน้ำหนักมากกว่าทำไมเพราะอัลลอฮ์ได้บอกว่า บีมาลาอิสมาอ์อิลลาดุอาอ์นั้นมันไม่รู้เรื่องมันฟังไม่รู้นอกจากเสียงเรียกเสียงตะโกนอย่างเดียวแสดงว่ามันได้ยินถามว่าเจวิตนี่มันได้ยินไหมมันไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยแสดงว่าอุทาหรณ์หรือการเปรียบเทียบอันแรกที่เป็นทัศนะว่าเปรียบเทียบกาเฟรเหมือนสัตว์เดรัจฉานได้ยินเสียงแต่ไม่รู้เรื่องอันนี้เนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าเพราะมันสอดคล้องกับสำนวนที่พูดถึงได้ยินแต่ไม่รู้เรื่องก็คือการไปเรียนได้ยินแต่ไม่รู้เรื่องแต่เจ้าเวทนี่นะมันไม่ได้ยินเลยนะแสดงว่าทัศนะอันแรกเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าครับอายะห์172ก็กลับถึงมาพูดถึงเรื่องเดิมเรื่องเก่าที่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารบริโภคอาหารสำหรับผู้ศรัทธาสำหรับมนุษย์เราสุภาพนวตาได้กล่าวว่ายาอายุอัลลซีนอามะนูกุลูมินฏอยยิบาติมารซักกะนากุมวัชกุรูลิลลาฮิอินกุนตุมอิยาฮุตะอ์บุดูนโอบรรดาผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาทั้งหลายกุลูจงบริโภคมีสังเกตนะตัวสังเกตว่าอายะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้เรียกร้องมนุษย์ยาอายุฮันนัสกุลูมินฏอยยิบาติมารซักกะนากุมวะลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูวุมุบีนผู้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าจงบริโภคในสิ่งที่ฮาลาลและดีๆใช่มั้ยอันนี้เนี่ยเจาะจงอันแรกเนี่ยเรียกมนุษย์ทุกคนแต่นี้เจาะจงโอ้บรรดาเฉพาะใครนะผู้ศรัทธาทำไมมีเหตุผลเดี๋ยวจะรู้ทีหลังจงบริโภคจงบริโภคกุลมาระซักกะนากุมมานี่ก็คือสิ่งระซักกะนากุมสิ่งประจักษ์แม่คุณที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าในประจักษ์แม่คุณถ้าจะตัดทีละอันนะประจักษ์ก็เนี่ยก็คือประจักษ์ก็ให้เป็นปัจจัยยังชีพแม่เนี่ยก็คือเราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพประจักษ์ก็แม่คุ้มแก่พวกเจ้ามินเนี่ยแปลว่าจากตีบาสิ่งดีๆทั้งหลายพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่บริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยที่เป็นริสกีให้แก่พวกเจ้าจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายวัชกุรุลิลลาฮิและจงขอบคุณอัลลอฮ์เถิดกุรุจงขอบคุณอัลลอฮ์เถิดอินกุนตุมอิยาฮุตะอ์บุดูนหากพวกเจ้านะหากเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะเป็นผู้เคารพศักดิ์สิทธิ์แค่พวกเจ้าเป็นผู้ที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์เท่านั้นพวกเจ้าก็จงเคารพอัลลอฮ์อย่างเดียวพวกเจ้าก็จงขอบคุณอัลลอฮ์อย่างเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบันทึกโดยอิมามอะห์มัดในมุสลิมอัลลอฮ์ได้บอกว่าأيها الناس أمنوا تنلعي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا تاكينا الله تنفوس ديين لا يقبل إلا طيبا لا كمي رب كمي رب نيكان كرتهم نيكان كرتهم نيكان فتيبة قرر إلا طيبا نوك تتشين في دي بي الله تنفوس ديين لا كمي ربสิ่งที่เราปฏิบัติและถวายให้พระองค์นั้นนอกจากสิ่งที่ต้องเป็นสิ่งที่ดีๆไม่ได้เอาสิ่งเน่าสิ่งที่ไม่ดีไปถวายอัลลอฮ์ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ และอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ใช้บรรดาผู้ศรัทธาให้ปฏิบัติเหมือนบรรดานบีและรอซูลทำไมครับเพราะมีอายะห์อีกบทหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่ายาอัยยูฮัรรุสูลกุลูมินัตฏอยยิบาติวะอ์มะลูศอลิฮันอินนีบิมาตะอ์มะลูนอาลีมโอ้บรรดารอซูลศาสนทูตทั้งหลายพวกเจ้าจงบริโภคในสิ่งที่ดีๆมินัตฏอยยิบาตวะอ์มะลูและจงประกอบอามัลที่ดีศอลิฮ์อินนีบิมาตะอ์มะลูนแท้จริงข้าเป็นผู้ที่ทรงรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำในข้อยานึงอัลลอฮ์ได้บอกว่ากล่าวยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูกุลูมินฏอยยิบาติมารซักกะนากุมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงบริโภคในสิ่งที่ดีๆที่เราได้ให้แก่พวกเจ้าเป็นปัจจัยยังชีพนบีจะสื่อบอกว่าหน้าที่ของบรรดาศาสนทูตที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งนี้นะ ก็เป็นหน้าที่เดียวเหมือนบรรดาผู้ศรัทธาธรรมดาเรามีหน้าที่บริโภคสิ่งที่ดีเหมือนบรรดานบีและรอซูลเช่นเดียวกันนบีต้องการบอกอะไรครับนบีต้องการบอกว่าคนที่จะขอดุอาคนที่จะขอดุอาด้วยการบริโภคสิ่งที่ฮาลาลจะกระไรได้ที่ฮาลาลย่อมจะมีผลในการตอบรับดุอาของเขาเหมือนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตอบรับดุอาของบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายแต่นบียกตัวอย่างยกตัวอย่างที่ซาบซึ้งมากนะครับซุมมะซะกะรัรรจุลอบูฮุไรเราะห์บอกว่านบีก็ได้เอ่ยมาซึ่งบุคคลรจุลบุคคลคนหนึ่งยูตีลุสซะฟะรเดินทางไกลทำไมท่านนบีบอกว่าเดินทางไกลเพราะมีหะดีษบอกท่านนบีบอกว่าดุอาอ์อันนี้อัลลอฮ์จะรับดุอาอ์คนที่เดินทางไกลนี่นะหนึ่งเดินทางไกลอาชาร์มีหมายถึงว่าร่างกายสรีระผมของเขาเนี่ยไม่เรียบร้อยทำไมตะก่อนนู้นแต่งตะก่อนนู้นเดินทางเนี่ยไม่ได้เดินทางนั่งรถหรือเครื่องบินเนี่ยไม่ใช่ทีโอทีมาเนี่ยเดินทางในทะเลทรายเนี่ยนะครับกับสภาพมันก็ต้องลำบากอย่างที่รู้กันนะไม่มีเวลาที่จะเข้าห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำทุกช่วงทาน้ำมันทานู่นทานี่ไม่ใช่เดินไปขี่ม้าขี่โอนี่นะก็โดนพายุทรายเดี๋ยวก็โดนนู่นโดนนี่แค่สองวันนี่นะสภาพนี่ก็แย่แล้วอะแล้วอยู่เป็นอย่างเดินทางไกลแล้วก็แต่งตัวผมก็เนี่ยมันค่อยเรียบร้อยแล้วทำไมนายบอกงี้เนี่ยความลำบากเนี่ยน่าสงสารไหมน่าสงสารถ้าขอดูอ่านเนี่ยมันน่าจะรับนะอักบาร์หมายถึงว่าทรายของทะเลทรายนี่มันเกาะในตัวหมดเลยเพราะอะไรพอเดินทางการทะเลน่าสงสารนะอย่ามุดดูอย่าได้เลยคนนี้นะที่อยู่ในสภาวะที่น่าสงสารน่ารับดุอาอ์รับดุอาอ์ของเขาอย่ามุดดูอย่าได้เลยสมาจะยกมือจะยื่นมือสู่ท้องฟ้านี่เป็นหลักฐานว่าการยกมือเนี่ยเป็นมารยาทของดุอาอ์ทั่วไปคนที่อยากจะขอดุอาเนี่ยเป็นมารยาทไม่ว่าจะยกมือสู่ท้องฟ้ายาร็อบบียาร็อบบีโอพระผู้อภิบาลของฉันโอ้อัลลอฮ์ของฉันพระเจ้าของฉันอย่างนี้เนี่ยน่ารับดุอาไหมน่ารับนะแต่นบีบอกว่าว่ามาตามุฮฮารอมบริโภคสิ่งที่ฮารอมไม่ใช่หมายถึงว่ากินหมูนะไม่ใช่ทั้งหมดเลยอะสิ่งที่ฮารอมหรือรายได้ของเขาเนี่ยฮารอมว่ามาชรบูฮารามเครื่องดื่มก็ฮารามมันบัสูฮารามเครื่องนุ่งห่มก็ฮารามมาจากแหล่งฮารามว่าฮุซซียะบิลฮารามได้รับการบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายเนี่ยด้วยสิ่งที่ฮารามนบีถามด้วยความแปลกใจแต่อันใดยุชจาบูละหูคนประเภทนี้อัลลอฮ์จะรับดุอาได้ยังไงอันใดฉันไปได้ไงเป็นไปได้ไงว่าคนอยู่ในสภาวะที่ฮารอมนี่มันล้อมไปหมดอาหารก็ฮารอมแต่งตัวก็ฮารอมเครื่องดื่มก็ฮารอมไปหมดแล้วจะรับดุอาได้ไงเนี่ยให้เห็นนะครับว่าผู้ศรัทธาเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะผู้ศรัทธาที่พอจะแต่งตัวนี่ต้องระวังจะซื้อของกินจะแต่งต้องดูแหล่งรายได้เนี่ยสตังค์เนี่ยฮาลาลหรือไม่ฮาลาลรู้แล้วนะแต่ก็ต้องดูจะซื้ออะไรต้องดูว่ามันฮาลาลหรือไม่ฮาลาลของอนุมัติกินได้หรือกินไม่ได้ต้องคัดเลือกเพราะอะไรเพราะศาสนาใช่ไม่เหมือนคนอื่นมาอะไรก็ได้จะเป็นสินบนจะเป็นฮารอมจะเป็นริบาเงี้ยนี่ก็กินได้หมดถึงแม้ว่าจะมีรายได้ที่ฮาลาลจะมีรายได้ที่ฮาลาลแต่พอมีรายได้ฮาลาลแล้วเนี่ยจะซื้ออะไรซื้อนี่มันเป็นแฟชั่นคนนิยมกันเดี๋ยวนี้ก็ทำกันเดี๋ยวนี้ก็กินกันโอ้เป็นแฟชั่นเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเข้าเคสชีใครเห็นเนี่ยชีแล้วก็ถ่ายรูปกันโอ้โหเอาไปอวดกันฮะหรือนั่งที่ไหนนี่จะสั่งโค้กสั่งเบสซี่เป็นการอวดนี่หมายถึงว่าแสดงว่าเนี่ยฉันกินนะฉันทันสมัยนะการกระทำแบบนี้แต่ไม่มีการคัดเลือกนี่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยพฤติกรรมของเขาสิ่งแวดล้อมในยุคของเขาเนี่ยต้องมีคัดเลือกคำเลือกปฏิบัติเลือกประพฤตินะครับในสิ่งที่ถูกต้อง ฮะดีษบางฮะดีษนี้ก็บางที่ได้มามุสลิมนะติรมิซีด้วยนี่แหละครับคือหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่เราจงบริโภคในสิ่งที่ดีเช่นเรื่องที่ของพวกเจ้าอัสกุรุและจงขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเจ้าเป็นผู้ที่เคารพอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงก็ขอฝากไว้กับพี่น้องทีมทั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้เพราะขัดข้องหลายอย่างนะครับปกติจะชั่วโมงครึ่งนี่ก็นิดนึงนะครับมีคำถามไหมเนี่ยผมไม่อยากจะให้กินเนื้อแพะก่อนโอ้ยนี่แสดงว่าแจ๋วเลยเนี่ย เราสร้างมนุษย์ขึ้นมาเวลาวันนี้เราร่างกายของเราสามารถบริจาคให้สภากาชาติได้ไหมร่างกายทั้งหมดเลยคือแบบว่าคนเดินมันใช้คนตายแล้วนะ หั วใจเนี่ยตับปอดเน ี่ ยไปให้ได้ไหม เขาเอาไปทำอะไรเอา ไปผัดอ่ะไปใ ส่คนอื่นนะคนอื่นนี่เป็นใครอ่ะ ค าเฟ่เนี่ยไม่ได้นี่นี่ไม่ได้ ไม่ได้ ไอ้นี่ไม่ได้ ไม ่ ได ้ไ ม่ได้ตุ๊กตาไม่ได้ ครับตุ๊กตาที่เรื่องบริโภคนี่พูดมาแล้วนะเรื่องบริจาคอวัยวะเรื่องบริจาคอวัยวะเนี่ยมีสองทัศนะสำหรับอุลามะปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นเรื่องในอดีตนี้ไม่มีนะแต่ไม่มีตัวบทที่จะพูดถึงเรื่องนี้โดยเจาะจงสมัยนู้นไม่มีแค่บริจาคเลือดนี่เขายังไม่มีเลยอ่ะนะถ้าพูดถึงเรื่องเลือดประกอบด้วยเลือดนะดิษนะไปถามอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยบริจาคเลือดให้บำรุงเฮ้ยเอานะดิษไปบำรุงได้ไงเข้าใจตามสมัยนั้นเขาไม่รู้ว่าถ้าให้เลือดตามเส้นเลือดมันจะบำรุงได้ช่วยได้มาเขาไม่รู้แต่ที่นี้ปัจจุบันนี้เนี่ยอุลามะพอรู้ความเจริญของแพทย์ก็ต้องมีการวินิจฉัยโดยอาศัยอะไรกรอบศาสนาไม่ใช่ว่าศาสนาตรงนี้ทิ้งเลยนะไม่ได้มีนะในศาสนาแต่เราจะไปค้นหาไปดูมีไหมตัวบทให้บริจาคแต่ว่ามันจะไม่มีตัวบทเฉพาะแต่จะมีกรอบจะมีหลักการจะมีเหตุผลจะมีเป้าหมายในศาสนานี่แหละคือเครื่องมือในการวินิจฉัยอิจติฮาดสำหรับอุลามะแบ่งกันสองกลุ่มปัจจุบันนี้นะในเรื่องการบริจาคอวัยวะกลุ่มแรกบอกว่าไม่ได้เลยญาติพี่น้องพ่อแม่ไม่ได้เลยความจำเป็นถ้าไม่บริจาคไม่ตายก็ไม่ได้มีอุลามะกลุ่มหนึ่งจะเห็นความเห็นนี้เหตุผลของเขาบอกว่าร่างกายของเราไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและคนที่ไม่สิ่งทรัพย์สินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์เขาเนี่ยจะเอาไปบริจาคได้ไงผมหยิบขอโทษนะหยิบสตางค์จากกระเป๋าผมตรงนี้แล้วไปบริจาคใช่ได้ไหมถ้าเขาไม่อนุญาตเนี่ยใช่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าร่างกายนะไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเราของใครของอัลลอฮ์ไม่อัลลอฮ์ให้ใครทะเบียนเนี่ยพอเกิดในโลกนี้มือนี้เนี่ยจดทะเบียนเป็นมือของใครมือของตรงนี้และเป็นไปได้ไงจะเปลี่ยนทะเบียนมือแทนที่จะเป็นมือของคนนี้เป็นมือของคนนั้นนี่คือเหตุผลก็รับได้นะแล้วก็พอฟังเรื่องบางเรื่องเนี่ยเข้าท่าแพทย์หมอคนแรกที่เปลี่ยนหัวใจเขาบอกว่าเขาสติเนี่ยเสียเลยอะทำไมเพราะคนแรกที่ทำที่ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนะคนแรกเนี่ยอยู่ได้นานแต่พักหนึ่งนะตอนนอนเนี่ยละเมอเนี่ยก็ในครอบครัวก็ไปบอกหมอบอกว่านี่ละเมอพูดเรื่องใครก็ไม่รู้แล้วเอ่ยชื่อคนนั้นเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยเขาก็ไปถามว่าละเมอเนี่ยเอ่ยอะไรบ้างเขาก็จดสิ่งที่เขาละเมอนะครับแล้วก็ไปสืบประวัติของเจ้าของหัวใจเดิมปรากฏว่าข้อมูลที่มาเนี่ยที่เขาละเมอนี่นะ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของหัวใจเดิมเพราะหัวใจนี่จดทะเบียนของคนนู้นน่ะไม่ใช่คนนี้พอเปลี่ยนหัวใจนี่ปรากฏว่ามีอะไรอื่นที่มันตามมาด้วยอันนี้ผมอ่านตามอินเทอร์เน็ตและยังไม่สามารถสืบได้นะก็รับฟังไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องแน่นอนนะแต่อ่านในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นข้อมูลที่เขาเผยแพร่กันอย่างกว้างขวางแต่ตัวผมยังไม่ได้สืบว่าข้อเท็จจริงตรงนี้นี่ยังไงแต่ก็ในเชิงความเป็นไปได้นี่เป็นไปได้ว่าสมองของคนนี้หัวใจของคนนี้ใช่เพราะอัลลอฮ์ได้สร้างไว้สำหรับคนนี้อุลามะได้บอกว่าร่างกายสรีระเนี่ยก็คือบ้านของอะไรของวิญญาณอัลจิสมุบัยตุรรูห์ร่างกายนี้ก็บ้านของวิญญาณพออัลลอฮ์สร้างสรีระและสร้างวิญญาณด้วยและบอกกับวิญญาณเนี่ยว่าบ้านของเธอเนี่ยอยู่ตรงนี้และถึงเวลาเนี่ยมันก็ต้องออกจากบ้านนี้เนี่ยไปอาศัยอีกบ้านหนึ่งอีกหลังหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเราก็รู้กันนะว่าที่จะไปอาศัยเนี่ยร่างกายที่จะเข้าในหลุมศพในหลักฐานทั่วไปวิญญาณจะขึ้นจะถูกเสนอกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนแต่พอร่างกายถูกฝังแล้ววิญญาณก็จะกลับมาสู่ร่างกายอันนี้หลักฐานที่เจนในฮะดีษของท่านนบีนี่แสดงว่าโดยปริยายมันต้องเป็นตามนั้นใครที่จะผิดตรงนี้นี่ก็หมายถึงว่าจะเปลี่ยนสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดไว้อันนี้เหตุผลของกลุ่มแรกนะกลุ่มอันนี้อีกเรื่องนึงเดี๋ยวยาวแต่ผู้สรุปว่าอัลเลาะห์และนบีบอกว่าวิญญาณมันจะกลับสู่ร่างกายและร่างกายนี้แน่นอนน่ะไม่มีคําว่าเรียกว่าสลายต้องมีส่วนที่เหลือนี่ต้องมีนั่นแหละคือส่วนเหลือที่วิญญาณจะมาจากอยู่ยังไงอัลลอฮฺอาลัมนั่นคือบารซะอีกโลกหนึ่งกฎธรรมชาติของอาลัมมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเราเอากฎธรรมชาติของโลกนี้มาใช้ในอาลัมมันคนละเรื่องนบีบอกว่าในบารซะนี่เนี่ยหลุมนี่เราลงไปฝังกันเองใช่ไหมกี่เมตรน่ะกี่ตารางเมตรไม่ถึงครึ่งตารางเมตรน่ะแต่นบีบอกว่าเหมือนสวนสวรรค์น่ะเป็นได้ไงกว้างขวางหรือจะเป็นหลุมนรกเนี่ยก็ฝังกันยังไม่เคยเห็นไปเลยอันนี้คนละโลกนะคนละโลกเห็นไหมไปไกลละกลุ่มที่สองผมเนี่ยกลัวตรงนี้เนี่ยมันไปไกลเนี่ยจะกลับนี่กลับไม่ถูกกลุ่มที่สองบอกว่าได้บริจาคได้แต่มีเงื่อนไขของกลุ่มนี้เนี่ยจะแบ่งกันเป็นหลายกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเงื่อนไขในเคร่งครัดรุนแรงแบบว่าเอาเด็ดขาดเลยเช่นต้องบริจาคให้พี่น้องอย่างเดียวสองต้องเป็นการบริจาคขายไม่ได้สามบริจาคโดยสาธารณะสถาบันที่เป็นสาธารณะไม่ได้เพราะตรงนี้เนี่ยอิสลามไม่มีนะธนาคารน้ำอสุจิยืมกันไม่ได้ธนาคารนมแม่นี่ก็ทำไม่ได ้ ธนาคารนมแม่นี่อันตรายมากนะในตามหลักการศาสนาธนาคารนมแม่นี่หมายถึงว่าใครจะไม่มีนมเนี่ยก็ไปยืมโอ้ยเป็นพี่น้องกันทั้งนมอ่ะก็ในหลักการศาสนาเรานี่มีแต่เขาไม่มีเขาเหนื่อยกินนมกันแล้วเป็นพี่น้องกันก็แต่งกันแต่ของเราไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะไม่มีนมก็ไปเอานมแล้วแม่คนนี้เนี่ยแล้วมีลูกแล้วได้นมของแม่โอ้โหนะไม่ได้มีเดี๋ยวนี้มีธนาคารอสุจิธนาคารตาธนาคารหัวใจธนาคารตับ ธนาคารเรียกไ ปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยาวบางคนไปกินแพะแล้วก็ขึ้นนะกินแพะแล้วต่อเนื่องเลยไม่หยุดเลยเดี๋ยวก่อนที่ผมที่สองเดี๋ยวหลงเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยก็เคร่งครัดต้องบริจาคขายไม่ได้ได้ตอบแทนไม่ได้ต้องบริจาคอย่างเดียว4ผู้ที่จะบริจาคให้เนี่ยต้องเป็นมุสลิม5เงื่อนไขสำคัญแพทย์เนี่ยต้องมีการรับรองว่าการเปลี่ยน มีส่วนเปอร์เซ็นต์ประสบความสำเร็จนะมากกว่า 50% แต่ถ้าหมอบอกว่าเอาลองดูลองเปลี่ยนตัดเอาหมอมันจะเวิร์กหรือเปล่ามันจะได้มันจะพ้นหรือเปล่า50-50เนี่ยมันเสี่ยงนะแต่ก็ลองดูเนี่ยเราก็ไม่ลองไม่ลองต้องมากกว่า 50% 70-80% ขึ้นไปถึงจะอนุมัติอุลามะบางท่านก็กรอบนี้ก็กว้างหน่อยถ้ากาฟิรแต่กาฟิรที่ไม่ใช่ศัตรูเนี่ยได้แต่ก็เงื่อนไขอื่นเนี่ยก็มีเหมือนกันนะบางอุลามะบางท่านนะแต่ทั้งหมดนั้นอยู่ในการมีนิสัยของอุลามะเกี่ยวกับกรอบและหลักการของศาสนาทั่วไปถ้าเราพูดตรงนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเรื่องการขายเนี่ยไม่ได้เลยอันนี้จบอันนี้จิตประเด็นเลยเรื่องการบริจาคโดยสาธารณะฉันก่อนตายนะบางคนสักคนหนึ่งบอกว่าแทนที่จะไปเผาโน่นเผานี่ก็มันมีอยู่แล้วเนี่ยก็ไปฝากเขาละกันเผื่อใครเอาไปใช้ได้สาธารณะอย่างนี้เนี่ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ ใช่ที่ศาสนา ผมเห็นด้วยกับศาสนาที่บริจาคได้ด้วยเงื่อนไขที่เคร่งครัดแล้วเป็นศาสนาของอุลามะส่วนมากเช่นบินบาเช่นมุซัยมีนเนี่ยเขาก็เคยวินิจฉัยเรื่องนี้แล้วก็ฟัตวาตามนี้ครับ มีหลักฐานเกี่ยวกับมัญญะท่านนบีไหมครับว่าไม่ยอมเลยไม่ถูกแท้ขัดขืนมีหลักฐานต่อเย ี่ยมของบรรดานบีเนี่ยใช่มีของนบีอันนี้ชัดเจนของบรรดานบีและรอซูลเนี่ยดินเนี่ยมันจะคือร่างกายเซลล์ของบรรดานบีมันจะไม่สลายนะคือศพนะของบรรดานบีและรอซูลนั่นมีหลักฐานเกี่ยวกับผู้อื่นเกี่ยวกับผู้อื่นแต่อ่อนเช่นชะฮีดที่เสียชีวิตในสงครามสมรภูมิในแนวทางของอัลเลาะห์2พวกมุอัซซินพวกคนที่อาญาแต่อาญาตลอดนะให้ชีวิตรักษาตรงเนี้ยไม่ใช่โดนตำแหน่งนะไม่ใช่ถูกเลือกตั้งเป็นดีลันก็ชะไม่ใช่ต้องอาญาต้องทำหน้าที่ถ้าจะมี 2-3 คนนี่ผมลืมละอันนี้อุลามะแต่หะดีษดอย ครับหมายถึงอ่อนเฉพาะเรื่องดำเนินชีวิตใช่ไหมครับใช่ไหมเนี่ยเริ่มอ่อนเลยใช่ไหมตัวหลักฐาน ใช่ของนบีเนี่ยชัดเจนในเรื่องชัดเจนทั้งพวกอื่นเนี่ยมีคลาบกันมีอย่างอื่นไหมครับไม่มีก็ ม ี คนเขาบอกว่าเปลี่ยนได้ไหมเนื่องจากเขาว่าเป็นสาวเฟส คือชาวพุทธคนนี้เนี่ยอีกนิดนึงจะเข้าอิสลามแล้วนะทำไมรู้มั้ยเพราะเขาแถลงเนี่ยคนที่แถลงการเป็นเนี่ยก็ต้องเป็นมุสลิมคนที่แถลงนะไอ้กาเฟ่ไอ้กูไม่กาเฟ่นะกูมุสลิมอะแต่ทีนี้ไอ้คนกาเฟ่เราแถลงนี่แปลกก็แปลกเพราะกาเฟ่เนี่ยถ้าไม่ใช่มุสลิมแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะมันไม่ใช่เป็นตำหนิตำหนิเนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าจะทำคืออิสลามคุณก็ต้องแถลงเจ็บใจว่าไปเรียกกาเฟ่ได้ไงเพราะกาเฟ่กูปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธศรัทธาเอาคุณไม่ศรัทธาแล้วคุณยอมรับว่าคุณไม่ศรัทธาเดือดร้อนทำไมถ้าคุณยอมแล้วคุณยืนยันนะว่าคุณปฏิเสธจริงๆอ่ะถ้าผมจะให้ฉายาจะให้นามจะให้ชื่อเนี่ยผมจะเรียกอะไรคุณกาเฟตท่านกาเฟตมันไม่ใช่คือลักษณะที่ในลักษณะที่มันปรากฏที่เป็นความจริงนะถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวนาม ก็เปล ี่ ยนเป็นกา เฟ ร ู นก็ได ้กาเฟรูนบางพุทธกาเฟตเนี่ยเอกพุทธก็บอกเขาบอกว่าคุณไม่ควรเดือดร้อนนอกจากว่าถ้าคุณเชื่อว่าอิสลามเป็นศาสนาธรรมและคุณเชื่อว่าคุณเป็นมุสลิมเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นกาเฟรเนี่ยคุณไม่ยอมนะมันเจ็บใจอันนี้คุณไม่ใช่ไม่ควรเรียกท่านนะคนนบีก็สอนคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยจะเรียกว่ากาเฟรไม่ได้ถือว่ากะบีรอเลยกะบีรอเลยอันนี้คุณอ่านเรียกกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนโอ้มุฮัมมัดไปเรียก ใครพวกปฏิเสธศรัทธาอายุอัลกาฟิรูนโอ้พวกปฏิเสธศรัทธาเอ๋ยเรียกเขาก็เรียกอย่างนั้นแต่ที่จริงเนี่ยนะมันแปลกมันแปลกตรงที่ว่าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยอย่างตะก่อนนู้นนะเขาก็ไม่เดือดร้อนเนาะสมัยเด็กกาเฟ่คือแขกไม่พูดกาเฟ่ทั้งวันทั้งคืนนี่เขาก็ไม่เรื่องอ่ะแต่เริ่มมารู้เรื่องแล้วนะพอศึกษากันหน่อยเนี่ยกาเฟ่เนี่ยปฏิเสธศรัทธาถ้าเขาไปที่ความว่าศรัทธาทั่วไปอ่ะนะเขาก็ศรัทธาเขาก็มีความศรัทธานี่ไม่ใช่การตรงนี้หมายถึงว่าปฏิเสธความศรัทธาในหลักการอิสลามไม่ใช่ศรัทธาทั่วไปเพราะถ้าคุณศรัทธาในศาสนาพุทธนี่ก็คุณเป็นผู้ศรัทธาหมายถึงว่าในพุทธไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาในอิสลามอันนี้ก็ต้องแยกตรงกันข้ามคุณในทัศนะของคุณก็เรียกมุสลิมเป็นกาฟิรก็ได้ต้องยิ่งก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็บอกว่ามีไอ้มุสลิมเนี่ยพวกมึงเนี่ยเป็นกาเฟรปฏิเสธพุทธใช่ด้วยความภูมิใจด้วยความภูมิใจผมเนี่ยเป็นกาเฟรในทุกสิ่งที่ไม่ใช่จะทำที่มาจากอัลลอฮ์ทำไมยักษ์ฟูร์บิตาหูทำไมยักษ์ฟูร์ต้องกูฟูร์ต่อทุกสิ่งภาคีความเด็ดที่ไม่ใช่ความจริงต้องกูฟูร์หมายต้องปฏิเสธใช่ผมเป็นผมเคยบอกใช่ไหมก่อนที่จะเป็นมุสลิมเนี่ยต้องเป็นมีอย่างอื่นไหมไม่มีก็เอาม ันมีอะไรที่ว่าพันธะพอดีระหว่างมุสลิมกับเฟรนเนี่ยคือการละหมาดเนี่ยกุไลละทิ้งละหมาดเนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันมี ฮะดีษมีฮะดีษนบีบอกว่าสัญญาหรือเครื่องหมายหรือลักษณะสัญลักษณ์ระหว่างเรากับกาเฟรเนี่ยก็คือการละหมาดทำไมเรียนละหมาดก็ไม่ใช่ คือตอนที่ท่านนบีเสียชีวิตนะครับที่ถูกฝังในบ้านท่านนายชาครับต่อมาท่านอุบัตเนี่ยก็เสียชีวิตลงไป2ปี ใช่ แล้วก็ตอนนั้นก็ถูกฝังในบ้านนายชาอีกทำไมท่านอุบัตถึงไม่ได้ถูกฝังที่นั่น ถูกฝังใครบอกว่าไม่ได้ถูกฝัง ที่หลังจากท่านอุบัต ก็คือ over 3ท่านเนี่ยถูกฝังใกล้กันท่านนบีอุบัตอุมัร3ท่าน แล้วหลังจากนั้นก็จะไม่มีต่อ ไม่มีแล้วท่านหญิงไอชาเนี่ยเคยบอกว่าเธอเนี่ยจองที่แล้วเนี่ยหลังอาวุธเนี่ยที่จะฝังที่นั่นแต่นั่นจะเพราะท่านหญิงไอชาเนี่ยเคารพท่านอุมัรได้ท่านอุมัรเนี่ยตอนถูกแทงมีดนะเขาส่งคนไปขอบอกว่าขอให้ฝังกับนบีแล้วก็สาวกนบีใกล้ชิดกับอาวุธทีนี้ก็ตอบว่าเนี่ยที่นี้เนี่ยฉันจองไว้สำหรับฉันแต่ถ้าอุมัรขอแล้วฉันให้เอามาถูกฝังที่นู่นห้ามขุดอะไรห้ามถ้าไม่มีความจำเป็นห้ามฮารามเลยจะเบียร์รับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะฮูดุลไลลานะชัฟตุกะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะฮูดุลไลลานะชัฟตุกะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะเนี่ยเหมือนไอซียูเหมือนไอซียูต้องไอซียู ที่ไหน สายวันอาทิตย์เดี๋ยวฉันพี่น้องวันอาทิตย์ด้วยนะครับอาทิตย์นี้วันศุกร์นะครับคุณบ้านที่ตึกดินเมื่อวันเสาร์ก็อยู่งานบ้านต้องพระที่บางบัวทอง เช้ามีไหมคร ับ เช้าไม่มีแล้วก็วันอาทิตย์ที่บ้านคุณอนันต์นี่นะครับเรื่องฮัจญะตุลวะดาคุตบะของนบีคุตบะตุลวะดาคุตบะที่ท่านนบีได้กล่าวในฮัจญะตุลวะดามีเนื้อหาสาระที่น่าศึกษาน่าสนใจนะครับเอามาศึกษาในปัจจุบันจะมีบทเรียนที่ดีไง เ ขา เสาค ุ ยไป ช่วง ไหน ครับ ช่วงสุดท้าย คลองเ จ็ดเลยไปเลยก่อน คลองเจ็ดก่อนสะพานคลองเจ็ดที่จะลงไปเด็ด ที่ยังไม่มีอยู่